شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Kitab-ı Tevhid'den 28. babı almaya devam ediyoruz. Babu kavlihi teala ve lekad sebekat kelimetuna li ibadinel murselin. Bizim gönderilmiş kullarımız hakkındaki, Resullerimiz hakkındaki neyimiz? Kelimemiz neye geçti? Öne geçti. Evet, önde oldu ayet-i kerime ile alakalı ne? Bab. Neydi bu kelime? Gönderilmiş kullarımızın önüne geçti kelimesinden kastedilen neydi? Hatırlayan var mıydı? Zafer. Evet. Saadet. Evet. Birincisi zafer, nusret. Evet, ikincisi saadet, mutluluk. Üçüncüsü önceden sadır olmak hocam. Önüne geçmek. Önceden sadır olmak. Ne? Önüne geçmek. Dördüncüsü önüne geçmek. Ne demiştik? Bu dördü hepsine ne? Şamil. Bu dördü hepsine ne? Şamil. Önüne geçmek. Peki İmam Buhari bu bab başlığını, yani bu ayeti bu bab başlığını alarak neyi hedefledi? Neyi kastetti? Ha. Allah Azze ve Celle'nin neyinin neden önce olduğunu gösteriyor bu bize. Ne neden öncedir? Allah Azze ve Celle'nin kavli, yani kelamı, kavli neden öncedir? Yaratmasından öncedir. Demek ki Allah'ın kavli, yani kelamı eşittir yaratma değildir. Allah Azze ve Celle'nin kelamı, kavli eşittir yaratma değildir. Yani Kur'an mahluk değildir. Kur'an mahluk değildir. İmam Buhari ne yaptı? Bununla alakalı ne yaptı? Bu ayeti bab başlığında ne yaptı? Kullandı. Burada İmam Buhari'nin Halku Efalil İbad adlı kitabından bir bölüm okuyalım. Kısaca ondan sonra ilk hadisi aldık zannedersem. Evet, aldık. Evet, Ebu Hureyre hadisi. Ondan sonra Abdullah İbni Mesud hadisine ne yapalım? Devam edelim. Diyor ki İmam Buhari rahmetullahi aleyh Halku Efalil İbad adlı kitabında, nitekim, yani Allah Azze ve Celle'yi kastediyor, Allah her şeyi yarattı sözünü ne yapmıştır? Kur'an'da beyan etmiştir. Yine nitekim o başka bir ayette Allah bir şeyin olmasını dilediğimizde diyor, sözümüz sadece ona ne demektir? Ol demektir. O da hemen ne yapar? Oluverir buyurmaktadır. Diyor ki İmam Buhari, Allah her şeyi yarattı. Her şeyi yarattı. Şey ve yaratmak. Yine Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasını dilediğinde sözü ona sadece ne? Sözü ne? Sözü ol. O da hemen ne yapar? Oluverir. Yani yaratılır. Diyor ki İmam Buhari, bir şeyin olmasını dilediğimizde sözümüz sadece ona ol demektir. O da hemen oluverir buyurmakla Allah Azze ve Celle yaratmasının başlangıcının sözü ile olduğunu, yaratmasının başlangıcının neyiyle? Sözü ile olduğunu, her şeyi yarattığı sözündeki şeyin yaratmasının evveliyle de her şeyi yarattı sözündeki, yani ayetindeki, fermanındaki yaratmasının evveliyle de kelamının yaratmasından ayrı ve önce olduğunu haber vermiştir. Yani Allah Azze ve Celle her şeyi yarattı. Ne yaptı? Her şeyi yarattı. Şimdi biz bu iki ayeti cem ediyoruz. Nasıl cem ediyoruz? Allah bir şeyi yaratmak istediğinde ona ne der? Ol der. O da ne yapar? Olu verir. Allah'ın bir şeyi yaratması hakkındaki kavli nedir ona? Ol demekten ibarettir. Allah her şeyi yarattığına göre, Allah her şeyi yaratmadan önce o her şeye ne dedi? Ol dedi. Ol dedi. Kavli ney? Ol. Onlar da ne yaptı? Olu verdi. Yani yaratıldı. İşte İmam Buhari diyor ki her şeyi yaratan Allah, o her şeyin ilki neyse ya da hepsi neyse hiç önemli değil. Gerek ilkiyle gerek hepsiyle ondan önce ne dedi? Ol dedi. Yani onun ol emri, kelamı, kavli neden önce? Yaratmadan önceydi. O halde onun ol emri, kelamı, kavli yaratmayla eşit değildir. Yaratmanın gayrıdır. Yaratmanın neyi? Gayrı. Hepsini ne topluyor? Ela lehul halku vel emru. Yaratma. Dikkat edin ki yaratma da emretme de kime aittir? Allah'a. Demek ki yaratma ile emretme aynı olsaydı aynı ayette ne yapılmazdı? İki ayrı kelime olarak zikredilmezdi. Yaratma ayrı şey, emretme ayrı şey. İşte emretmesi neyle oluyor Allah Azze Celle'nin? Ol demesiyle oluyor. O da hemen ne yapıyor? Olu veriyor. Bununla alakalı ilk hadisi aldık. Şimdi gelelim ikinci hadise. Abdullah İbni Mesud hadisi oku. Kâle İmâmul Bukhari'yü rahimahullah. Haddesene Adem. Kâl. Haddesene Şube. Kâl. Haddesene El-A'maş. Semi'tu Zeyd ibn-i Vahbin. Semi'tu Abdallah İbni Mes'udin radıyallahu anhu. Kâl. Haddesene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيق أم سعيد شقي وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن ينفخ ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. زيد ابن وهب şöyle demiştir. Ben Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan işittim. Bize kendisi doğru söyleyici, kendisine de doğru bildirilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tahdis etti. Sizden her birinizin yaratılışı ana ve baba maddeleri anasının karnında 40 gün ve 40 gece toplanır. Sonra o maddeler o kadar zaman içinde katı bir kan pıhtısı halini alır. Sonra yine o kadar zaman içinde mudugaya, yani bir çiğnemete dönüşür. Sonra ona bir melek gönderilir de ona dört kelamı yazmasına izin verilir. Melek de ezelde takdir olunan mukadder hükümlerden onun rızkını, ecelini, işini, şaki ve sa'id olduğunu yazar. Sonra ona ruh üfler. Sizden herhangi biriniz kendisi ile cennet arasında ancak bir zira mesafe oluncaya kadar cennet ehlinin ameli ile amel eder. Sonunda meleğin ana karnında yazdığı yazı onun önüne geçer de bunun üzerine o kişi cehennem ehlinin ameliyle iş yapar ve cehenneme girer. Yine sizden biriniz kendisiyle cehennem arasında bir zira mesafe oluncaya kadar hep cehennem ehlinin işini işler. Sonunda meleğin ana karnında yazdığı yazısı onun önüne geçer de artık cennet ehlinin işini yapar ve cennete girer. Bu hadise Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği, Buhari Müslim'in ortaklaşa tahşi ettikleri bir hadis. Sünenlerde mevcut, pek çok hadis kitabında mevcut. Bu hadis İslam dininin asıllarından büyük bir asla ney? Şamil bir hadis. Ulema bunu böyle kabul etmiş. Çünkü bu hadiste bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadere iman etmeyi ne görmüş? Farz görmüş ve kadere iman etmenin de Allah'a ve iman Resulullah'a imanın neyi? Bir parçası olduğunu açıklamış. Kadere imandan bahsediyor. Kadere iman bahsi İslam'ın altı rüknünden ne? Bir tanesi. İmanın altı rüknünden ne? Bir tanesi. Kadere iman bahsi hem Allah'a hem de Resulullah'a imanı ne yapar? Gerektirir. Neden hem Allah'a imanı gerektirir? Çünkü kaderin sahibi kimdir? Allah'tır. Neden Resulullah'a imanı gerektirir? Çünkü onunla alakalı bilgileri bize bu hadiste olduğu gibi kim vermiştir? Resulullah aleyhissalatü vesselam vermiştir. Yani bir insan kaderi inkar ettiği zaman Allah'a inkar etmiştir. Kaderi inkar ettiği zaman Resulullah'a inkar etmiştir. Yine bir insan Allah'a inkar etmekle neyi? Kaderi inkar etmiştir. Resulullah'a inkar etmekle neyi? Kaderi. Bir insan nasıl Allah'a inkar etmekle Resulullah'a inkar ediyorsa, Resulullah'a inkar etmekle de kimi inkar etmiştir? Allah'ı inkar etmiştir. Bunlar evet birbirinden ney? Ayrılmaz bütünler. Diyor ki Abdullah İbni Mesud, haddefena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bize bildirdiler, söylediler. Ve huve sadıkul masduk. İşte o peygamber hem sadık hem nedir? Masduktur. Ne demek sadık? Yani es-sadık fîmâ yuhbiru bihi. Haber verdiği her şeyde doğru söyleyen. Başka? Es-sadık fîmâ yef'aluhu. Yaptığı her şeyde doğru yapan. Fela yuhbiru illa bil hak el mutabık lil vaka. Yaptığı her şey ne? Vakaya uygun, hak olan, sahih olandır. Yani demek ki es-sadık kelimesiyle istimrar bildirmiş. Yani devamlı doğru söyleyen, doğru yapan, doğru şeylerin peşinden giden. Es-sıdk yutlaku eydan alel fiil. Yine sıdk fiile de ne yapılır? Itlak edilir. Yani mesela diyor ki müellif yukal sadakal gıtal ve huve sadık fihi. Yani adam öyle bir savaştı ki, karşıdakini öyle bir duman etti ki gerçekten savaşında ne? Sadık, doğru. Ne demek o halde? Yani sadece söze değil fiile de hamledilir. Ve Resul aleyhissalatü vesselam sadık fi akvalihi ve ef'alihi. Sözlerinde ve fiillerinde doğrudur. Aleyhissalatü vesselam sözlerinde ve fiillerinde doğrudur. Yani bu vasfı sahabinin Peygamber Efendimiz'e verdiğini daha çok daha öncelerde ne yaptık? Gördük. Başka hadislerde de geçti. Nedir el-masduk? Fîmâ yetîhî minel akbâr lennehu vahyum minallâhi teâlâ. Söylediği her şeyde nedir aynı zamanda? Hem gerek söz olarak hem de fiil olarak nedir? Doğrulanmıştır. Ne yapılmıştır? Doğrulanmıştır. Çünkü onların her biri nedir? Vahiydir. Peygamberin hata yapması mümkün değil. Yaparsa ne yapılır hemen? Uyarılır, düzeltilir. Söylediklerinde, yaptıklarında doğru olan, ortaya koyduklarında da hep ne yapmıştır? Doğrulanmıştır, tasdik edilmiştir. Onun için Abdullah İbni Mesud ne yapmıştır? Bu vasfı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vermiştir. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Yani dikkat edin, bakın kaderle alakalı bir hadisin önünde özellikle bu vasfı zikrediyor. Çok dikkat edin. Bunu zikreden Abdullah İbni Mesud'un kendisi. Yani burada ben sadık masduk olan peygamber diyorum ki demiyor hadiste. Abdullah İbni Mesud diyor ki bize sadık masduk olan Resulullah haber verdi. Özellikle kaderle ilgili bir hadisin önünde bunu söylüyor. Yani demek istiyor ki Abdullah İbni Mesud onun bu söyledikleri ne? Doğru, hak. Evet. Artı ne yapılmış bu söyledikleri? Doğrulanmış. Kim tarafından? Allah tarafından. Bunlar bir vahiy ürünü. Dikkat edeceğiz. Abdullah İbni Mesud bunu özellikle ne yapıyor? Vurguluyor. Diyor ki inne halka ahadikum yucma'u fi batni ummihi erba'ine yevmen ve erba'ine leyleten. Sizden bir tanenizin yaratılması annesinin karnında 40 gün ve 40 gecede ne yapar? Cem edilir. Bu hadisin değişik lafızları var. Ben bu hadisin kapsamına girmeyeceğim. Yani ne demek kapsamına? Bir insanın yaratılışından doğrudan söz etmeyeceğim. Bununla alakalı pek çok rivayet var. O şimdi bizim konumuzun dışında. Bize lazım olan bölümünden bahsedeceğiz. Anne karnında ne yapılır? Cem edilir. Yani toplanır. 40 gün, 40 gece. Yani 40 gün. Normalde 40 gün deyince gündüzüyle gecesiyle ne yapar? İşine bu girer. Yani ennehu fi hadihil mudde, yani o bu müddette yekunu nutfeten dahile buvaydatil mer'a. Kadının rahminde ne olur? Bir kan pıhtısı olur. Feyestemirru hadihil mudde, bu müddet devam eder. Ve taglibu aleyhi hadihi sıfafil erbainel ula. İlk 40 günlük müddette bu sıfat hakimdir onda, bu vasıf. Yani vasfın nutfe. Yani ne? Nutfe. 40 günde ne? Nutfe. Nedir nutfe? Kan pıhtısı diyelim. Ve fi'thaniye vasfil alaka, birazdan gelecek. Ve fi'thalise vasfil mudga. Ve inkânet hılkatuhu gat temmet ve temme tasviru. Demek ki 40 günlük bu şeyde ne? Nutfe olarak kalıyor. Sonra ne diyor hadiste? Thümme yekunu alakaten mislehu. Sonra ne olur? Onun misli, yani o 40 gün mislini kastediyor. O 40 günlük yine ayrı bir vakitte ne olur? Alaka. Yani bade mudi erba'in alen nutfe rahimdeki o nutfe olan 40 günün geçmesinden sonra tasiru alakaten ne olur? Alaka olur. Nedir alaka? Vehiye kıt'atu demin camidin. Donmuş kanın, pıhtı kanın bir neyi? Parçası. Ki bugün ona bugünün ilmiyle ne diyoruz? Alaka, muallaktan. Yani askıdan ne? Ne? Yani çeper. Ne yapıyor? Rahme ne yapıyor? Tutunuyor. Tabi şarihler bunları açıklarlarken o günün neyiyle? İlmi dairesinde açıklamışlar. Yani şimdiki cihazlar yok. Şimdiki teknoloji yok. Ama gene de isabet etmişler. Çeper diyelim biz buna. Belki daha iyi anlaşılır. فَتَنْقَلِبُنْ نُطْفَ بَعْدَ دُخُولِهَا بُوَيْضَ بُوَيْضَةِ الْمَرْعَ. Diyor ki nutfe kadının rahmine girdikten sonra çevrilir, dönüşür. Ve murur erbaine yevmen ila alaka. 40 gün geçince alakaya. Bidun tahtit ve la ruh. Herhangi bir tahtit ve ruh olmadan. Tahtit derken yani ne tahtit? Vücut hatları. Şekil. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Thümme yekunu mudgaten mislehu. Sonra diğer 40 günlük vakit içinde ne olur? Çiğnemek parçası demiş ulemanın eskilisi. Yani bade temamil erbaine saniye, ikinci kırkın tamamından sonra tasirul alaga mudga. Alaka ne olur? Mudga olur. Nedir mudga? Gıt'atu lahmin ala kadri ma yemdavul insan fi femihi. İnsanın ağzında ne yapacağı, çiğneyebileceği bir et parçası. Ağzında çiğneyebileceği ne? Bir et parçası. Ve fi hadet devr yebde'u tahtit halkıhi. İşte burada artık vücut ne yapmaya başlar? Şekil almaya başlar. Diyor ki müellif. Fel hadis yedullu ala enne halkal insan. Hadis insanın yaratılmasının yetekallebu fi mi'etim ve işrine yevmen fi felafeti etvar. 120 gün içinde ne? 120 gün içinde 3 neden merhaleden geçtiğini bize ne yapıyor? Gösteriyor. Fi kulli erba'ine yevmen minha yekunu fi tur. O 120 günde her 40 gününde bir merhale. Fehu fil 40'l ula, ilk 40'ta nutfe, nutfe. Ve fil sani, ikinci 40'ta alaka. Ve fil salise, üçüncü 40'ta mudga. Ve ba'de zalike ye'tihil melek. Ondan sonra ne gelir? Melek gelir. Feyenfahu fihir ruh. Ruh ona ne yapar? Üfler. Ve yu'mer bi kitabeti rızkihi ve ecelihi. Allah da ona neye emreder? Rızkının ve ecelinin yazılmasını meleğe emreder. Ve şakavetihi ev saadetihi. Şakî ya da mutlu bir kul olup olmadığını ne yapar? Ona emreder. Emreder. Değişik lafızları var. İznini verir. Bizdeki geçen ne? İznini verir. Veren kim? Allah. Allah Celle Celaluhu. Ha, demek bunu anladık. Şurada 120'den sonra ne? Melek ne yapıyor? Ruh üflüyor. Ve neyi yazıyor? Rızkını ve neyini? Rızkını ve neyini hadiste ne geçiyor? Evet. Bazı hadiste, bazı lafızlarda ecelini, aynı zamanda amelini. Değişik değişik lafızları var. Farklı sahabiler rivayet etmiş bunu. Rızkını, ecelini, amelini. Ama öyle bir açıklıyor ki, amelinde yazıyor ama iyi bir kul mu yoksa kötü bir kul mu? Şakî eşkıya var ya, eşkıya şakinin çoğulu. Yani eşkıya demek işte. Sait de mutlu efendi. Ya iyi kul, kötü kul meselesi. Eşkıya şakinin neyi? Çoğulu. Evet. Sümme yub'atü ileyhil melek. Sonra ona ne yapılır? Melek gönderilir. Diyor ki Müslim'in Huzeyfe İbni Useyd'den rivayetine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki yedhulul melek alen nutfe. Melek nutfeye girer. Bademâ testakır fir rahmi bi erba'in. 40 günlük süre içinde rahimde istikrar bulduktan sonra. Ev hamseten ve erba'ine leyleten. Ya da 45 günlük bir süre. Feyekulü der ki ya Rab, ey Rabbim, eşakiyyun ev sa'id. Bu iyi bir kul mudur? Yoksa kötü bir kul mudur? Feyektuban, yazarlar. Feyekul der ki ey Rab, ezekerun ev unsa. Erkek midir yoksa kız mıdır? Feyektuban, yazılır. Ve yektub amelahu, amelini yazar. Ve eferahu, eserini yazar. Ve ecelahu, ecelini yazar. Ve rızkahu, rızkını yazar. Thümme tutva suhuf. Sonra sayfeler dürülür. Fela yuzadu fiha ve la yunkas. Ne bir şey ziyade yapılır, ne de bir şey eksik. Demek ki Müslim'deki lafız 40-45. Yani burada bir şey yok, taarruz yok. Sadece sonrasını. Yine diyor ki başka bir hadiste İza merra bin nutfeti. Nutfe şu merhaleye uğrayınca ne o? İhnetani ve erbaune leyleten. 42 gece. Ba'sallahu ileyha meleken. Allah ona bir ne yollar? Melek yollar. Fe savvera. Tasvir eder. Ve halaka sem'aha ve basaraha ve cildeha ve lahmaha ve izameha. İşitmesini, görmesini, derisini, etini, neyini? Kemiğini tasvir eder. Sümme kal der ki ya Rabbi, ey Rabbim, ezekerun em unsa. Erkek mi yoksa kadın mı? Feyakzi rabbuke ma yeşa. Allah istediğini kaza eder. Ve yektubul melek. Melek de yazar. Sümme yahrucul melek bir sahife fi yedihi. Elindeki bir sahifeyi çıkarır. Fela yezidu ala ma umir. Emredildiğine herhangi bir ziyade katmaz. Ve la yenkus. Herhangi bir şeyde ne yapmaz? Eksiltmez. Şimdi burada ilk 40 günde neden bahsediyoruz? Nutfeden. Ve o nutfe alaka halinde alsa herhangi bir neden, şekilden, takditten söz etmiyor değil mi? Evet. Dikkat edersek. İlk 40 gün, 41, 42, 45'e kadar da. Ruh ne zaman üfürülüyor? 120'den sonraki günde. O anda da neyi yazılıyor? Rızkı, eceli, ameli. Ama bu rivayette sanki ne? Ha, ilk 40 günde Neyi? Neyi? İşte rızk ameli eceli yine şekli. Taktiti ne yapıyor? He. Allah tarafından tasvir ediliyor. Burada herhangi bir ne yok? Taarruz yok. Herhangi bir taarruz yok. Neden herhangi bir taarruz yok? Bu çok uzun bir mesele. Bununla alakalı onlarca rivayet var. Yani sanki bir taarruz var gibi gözüküyor. Hadis inkarcıları buradan yola çıkarak işte bak Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri içinde ne var? Tenakuz var diyorlar. Şimdi şuradan Camiül İlim'den alalım bunu. İbn-i Recep bu meseleyi çok iyi açıklıyor. Çok uzatmayacağım. İsteyenlere buradan vereceğim ben sayfa numarasını. Onlar buradan bakacaklar. Hadis-i şeriften açıkça anlaşıldığı gibi cenine şekil verilmesi, kulak, göz, cilt, et ve kemiklerin yaratılışı ikinci 40 günün başlarında gerçekleşmektedir. Hani hangi hadis bu sondan okuduğum Müslüm hadisi? Evet. Hangi hadis? Sondan okuduğum Müslüm hadisi. Yani nedir o ikinci? Yani nutfenin neye çevrilmesi? Alakaya. Halbuki başta okuduğumuz Abdullah İbni Mesud hadisinde ne zaman? 120 günden sonra bu. Anladık değil mi? Evet. Bu sebeple et ve kemiği yani lahm ve izamın ikinci 40 günde olması gerekir. Bazıları bu rivayeti şöyle yorumlar. Nutfe alaka halini alınca melek onu parçalara ayırır. Bu parçalardan bazısını cildi için ve bazısını eti için ayırır. Bütün bu organları mevcut olmadan önce hepsini takdir eder. Bu yorum hadisin zahirinden anlaşılan manaya aykırıdır. Hadis meleğin nutfeye şekil verdiğini ve bu organların hepsini yaptığını ifade etmektedir. Meleğin bu şekillendirmesi ve taksimi bazen et ve kemiğin oluşumundan önce olmakta, bazen de cenin bir kısmında olup diğerlerinde gerçekleşmemektedir. Daha sonra bunu uzun uzadıya bize anlatıyor. Diyor ki yine yukarıda geçen Malik bin Huveyris hadisi de nutfenin şekillendirilmesinin 7. günce gerçekleştiğine delalet eder. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Gerçek şu ki biz insanı karışık bir sudan yani emşaçtan yarattık. Seleften bazıları ayet-i kerimede geçen emşaç kelimesini içinde damarlar bulunan nutfe şeklinde tefsir etmişlerdir. İbn Mesud da emşacın damar olduğunu söyler. Tıp alimlerinin söylediklerine buna uygun düşmektedir. Tabiplerin söylediklerine göre meni rahme düştüğünde 6-7 gün onda kayganlık ve köpürme olur. Bu günlerde nutfe rahimden yardım ve destek almadan şekillenir. Bundan sonra ise rahimden destek alır. Bu değişmenin başlangıcı bundan 3 gün sonra başlar. Bu süre 1 gün ileri veya geri sarkabilir. Son 6 günün akabindeki bu nütfenin rahme yapışmasından itibaren 15. gün olur. Kan nütfenin her tarafına nüfuz eder ve alaka olur. Daha sonra organlar belirgin bir biçimde oluşmaya başlar. Birbirlerinden ayrılır ve şekilleri belirlemeye başlar. Doktorların söylediklerine göre erkek ceninde bu oluşum evresi en az 30 gün sürer. Ortalama bir suret oluşumu ise 35 gündür. Hadislerle ne yapıyor? Örtüşüyor. Bazen bu oluşum 45 gün sürdüğü de olur. Doktorlar 30 günden önce meydana gelen düşük vakalarındaki müşahedelerine dayanarak erkek ceninlerin bu süre içinde tam olarak oluşmadığını söylerler. Bunu yazan İbn Recep Hanbeli Hicri 700'lerde yaşamış. Biz 1400'lerdeyiz. Dikkat edin. Evet. Yine 40 günlükten daha erken vakitlerde görülen düşük vakalarında dişi ceninlerinde tam teşekkülün müşahede edilmediği belirtilir. Tabiplerin verdiği bu bilgiler Huzeyfe bin Üseyd'in insanın yaratılışı ile ilgili olarak rivayet ettiği hadislerin verdiği bilgiyle uygun düşmektedir. Neydi? Melek nutfeye girer, orada istikrar yaptıktan sonra 40 gün ya da 45 gün sonra şakî ya da sait olduğunu. Yani bununla ne yapıyor? Uyuşuyor. Bazen İbn-i Mesud'un rivayet ettiği hadislerini şöyle izah ederler. İlki 120'den sonra olanı. Anladık değil mi? Her ne kadar cenin yaratılışı ve organları tamamlamış olsa da cenin ilk 40 gününde meni vasfı baskın, ikinci 40 günde alaka vasfı, üçüncü 40 günde mudva vasfı baskındır. Zira İbn-i Mesud hadisinde cenin şekillenmesinin vaktini anlatmayı hedeflememektedir. Neyi hedefliyor? Neyin baskın, neyin baskın olmadığını. Ayrıca yine İbn-i Mesud'dan nakledilen ceninin nasıl şekillendiğini anlatan rivayet de vardır. Onun görüşüne göre ceninin şekillenmesi 3. 40 günden önce olur. Demek ki başka bir rivayet var. O da ne? 3. 40 günden önce olur. Şabi Alkeme Tarik ile İbn-i Mesud'dan rivayet eder. Nutfe rahme yerleşince bir melek gelir onu avucuna alır ve şöyle der. Ya Rabbi bu bir insan olarak yaratılacak mı yoksa yaratılmayacak mı? Eğer yaratılmayacak denirse canlı haline gelmez ve rahim onu atar. Şayet yaratılacak denirse o zaman melek ya Rabbi erkek mi kadın mı, şaki mi sait mi, eceli ve ameli nedir, nerede ölecek diye sorar. Nutfeye Rabbim kim diye sorulur. Rabbin kim diye sorulur. O da Allah diye cevap verir. Seni rızıklandıran kim diye sorulur. Allah diye cevap verir. Ona denilir ki git kitaba bak. Sen orada mutlaka bu nutfenin kıssasını bulacaksın. Sonra şöyle devam eder. Böylece o nutfe canlanır. Eceli kadar yaşar. Rızkını yer. Dolaşacağı yerlerde dolaşır. Sonra eceli gelince vefat eder ve orada defnedilir. Bundan sonra Şabi şu ayeti okudu. Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan yani aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından, mudvadan yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Bunu İbni Ebi Hatim ve başkaları tahrir etmiştir. İbni Mesud'dan yapılan diğer bir rivayette çocuğun yaratılışı ve şekillendirmesinin 80 günden önce olmadığı belirtilir. Süddi Ebu Malik'ten, Ebu Salih'ten, o da İbni Abbas'tan ve ayrıca Mürre el Hemedani'den, o da İbni Mesud'u sahabeden bazı kimselerden, rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendirir odur ayet-i kerimesiyle ilgili şunu rivayet eder. Nutfe rahme düşünce bedende 40 gün yolculuk eder. Sonra 40 gün alaka olarak kalır. Bundan sonra 40 gün mudva olur. Yaratılacak duruma gelince onu şekillendirmesi için Cenab-ı Hak bir melek gönderir. Melek iki parmağı arasında biraz toprak getirir. O toprağı mudgaya karıştırır ve onu toprakla hamur gibi yoğurur. Daha sonra emredildiği gibi şekillendirir. En sonunda erkek mi, dişi mi, şaki mi, sahip mi, rızkı nasıl olacak, nerede yaşayacak ve başına hangi musibetler gelecek sorularını sorar. Cenab-ı Hak da bu konulardaki takdirini bildirir ve melek de onu yazar. İnsan vefat edince o toprağa alındığı yere gömülür. Hulasa burada bu konuyla alakalı pek çok rivayet var. Bu bizim sadedimizde değil. İbn-i Recep el-Hanbeli'nin Camiül Mehikem adlı kitabında bu konu 169. sayfadan itibaren anlatılıyor. Yaratılışın evreleri ve kader diye 4. hadisin şerhi yaklaşık 30 sayfa bu meseleden bahsediyor. Doğrudan bizim konumuza girmiyor. Biz sadece bize lazım olan kadarını ne yaptık burada? Verdik. Diyor ki daha sonra feyüzenu bi erba'i kelimat. 4 kelime için izin verilir meleğe. Ne yapar o? Feyektub rızkahu, rızkını yazar. Ve ecelehu, ecelini. Ve amelehu, amelini. Ve şakiyün emsai, şaki mi yoksa ney? Evet, mutlu mu olduğunu yazar. Diyor ki Hafız İbni Hacer, el murat bil kelimat, bu kelimelerle kastedilen el kazaya el mukaddera, Allah'ın takdir ettiği ney? Kazalar. Ve kullu kaziyetin tusemma kelime. Her kaziyede, yani kazada ne olarak isimlendirilir? Kelime. Şimdi gördünüz mü? Kelime ne? Kazanın kendisi. Kaza kader diyoruz ya o anlamda. Demek ki kaza ve kader ne kelimesiyle ifade edilmiş? Kelime kelimesiyle. Ayette ne geçiyordu? Bab başlığında kelimemiz ne yapmıştı? Önüne geçmişti diyor. Dikkat edelim. Diyor ki ve hada huvellezi anahul ulema bi kavlihim fi hazel hadis. İşte ulema diyor sözleriyle bu hadiste şunu kastediyorlar. Nedir o? Vücubel iman bil kader. Kadere ne yapma? İman etmenin vücubu. Fe kullu ma seyecri ala hazihi nutfe. Nutfenin başına gelecek olan her ne varsa zükira tekvinuha fi evveli bidayetiha. Onun oluşumu o olmadan önce ne yapılmıştır? Zikredilmiş. O olmadan önce ne yapılmıştır? Nutfe. Hangi merhaleler varsa, hangi durum içinde ne yapıyorsa, vuku buluyorsa olmadan önce nedir o? Zikredilmiştir. Sap kelimesi dedik ya, neydi sap? Neydi dördüncü anlam? Ne? Önüne geçmek. Anladık değil mi? Mektubun mefruğun minhu. Yazılmıştır. Hükmü ne yapılmıştır? Bağlanmıştır. Gable vücudiha. Olmadan önce. Fema te'kuluhu. Mesela ne yer? Ne içer? Mektubun müseccel. Yazılmıştır, kayda alınmıştır. La yezid ve la yenkus. Ne ziyadesi vardır ne de eksiği. Vema ta'meluhu kezalik. Ne yapacaksa aynen böyle. Ve baka'uha. Hayyeten fihadi dünya kezalik. Bu dünyada canlı olarak kalacağı zaman da böyle. Ve nihayetuha, nihayeti de böyle. Ve masiruha, gideceği yer de böyle. müseccelun ma'lumun lillahi ta'ala. Allah tarafından ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Tescil edilmiştir. Fes-saadetu ya saadet, mutluluk. Ve şakavetu ya da ne? Şakilik. Gassabak bihima el-kitab. Bu ikisinden önce bu nerede vardır? Kitapta vardır. Gayre enne zalik. Bunun dışında mukadder bihasebil amal elleti ya'meluha hazel mahluk. Kul ne yapacaksa, bu yaratılmış kul, bu nedir? Allah tarafından ne yapılmıştır? Takdir edilmiştir. Ve murettep aleyha, gerekleri de verilmiştir. Bimana öyle ki ennallâhe alime zâlike fe ketebehu. Allah bunu ne yapmıştır? Bilmiştir ve yazmıştır. Ve kullun müyesserun lima kulikale. İnsan niçin yaratılmışsa o ona ne yapılacaktır? Kolaylaştırılacaktır. Bu da ne hadisi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın diğer bir hadisi. Yani burada ne demek istiyor? Burada demek istiyor ki ne? Kaderin kaç mertebesi var? Dört. Bir ne? Bilim. İki ne? Üç ne? Dört ne? Yani ne varsa yaratılan muhakkak önceden ne yapılmıştır Allah tarafından? Yazılmıştır. Yani bilinmiştir. Diyor ki müellif, ve hâzâ aslun azîmin usulil İslam. İşte bu İslam'ın usullerinden önemli bir usuldür. La yumkünü en yestakim li ahadin dinehu. Kimsenin dini müstakim olmaz illa bil iman bihi. Buna imanla sadece mümkün olur. Ve hâzâ huve mahallu şahid ellezî sâkahul Bukhari min ecliyi. İşte İmam Buhari neden bu hadisi bu vakta zikretti? Bundan dolayı. Nedir o? Fekat sebakat kelimetullah. Allah'ın kelimesi öne geçti. Li ibadihi kulları hakkında, es-suada mutlu kulları hakkında, bis saade ne ile? Saadetle. Ne zaman? Gable vücudihim. Daha onlar yaratılmadan önce. Vücuda gelmeden önce. Ve zâlike fadlullah, zâlike fadlun minallah ve rahmetihi. Bu Allah'ın bir neyidir? Fazlıdır ve rahmetidir. Tufaddülü aleyhim bizalike. Ne yapar? Allah Celle Celaluhu bunu istediğine ne yapar? Verir. İstediğini bununla ne yapar? Üstün tutar. Demek ki mutluysa mutluluğu öne geçmiştir. Neyle? Hem ilimle hem de yazıyla. Şakı ise şakaveti ne yapmıştır? Öne geçmiştir. Ne ile? İlimle ve yazıyla. Yani burada anlaşılmayacak bir husus yok. Gelelim hadisin devamına. Diyor ki ثُمَّ يَنْفُخُ ف۪يهِ الرُّوحِ. Sonra ne yapar? Melek ruhu ona üfler. Müslim rivayeti ثُمَّ يُرْسِلُ اِلَيْهِ الْمَلَكِ. Allah meleği yollar ona. فَيَنْفُخُ ف۪يهِ الرُّوحِ. Ne yapar? Ruhu üfler. Ve yu'mer bi erba'i kelima. Dört kelimeyle emredilir. Hafız diyor ki İbn Hacer. Ve icma bi enne hâzî rivâye sarîha fî te'khirin nef litta'bir bi kavlihi thümme vel âhar muhtemile fetureddu ilâ es-sarîha. Diyor ki diğerinde sünme vardı. Burada ve var. Sonra burada ne var? V var. Burada herhangi bir ne yok? Ne yok? Herhangi bir öncelik ya da sonralık ya da ne yok? Tezat yok. Yani Allah Azze ve Celle yecma halkahu fi hadil atvar. Bu dört ne de şeyde, durumda, merhalede Allah yaratılmasını toplar. Sonra ve ye'murul meleke bil kitabe. Ne yapar meleğe? Neyi emreder? Yazmasını emreder. Bunun üzerine de melek ne yapar? Ona üfler. Neyi üfler? Ruhu üfler. Evet. Burada da herhangi bir problem yok. Evet. Sonra hadiste ne diyor? Fe inne ahadakum le ya'melu bi ameli ehlil cenne. Sizden bir taneniz cennet ehlinin amelini işler. Hatta la yakunu beyneha ve beynehu, öyle ki kendisiyle cennet arasında hiçbir şey olmaz. İlla zira. Sadece ne? Bir kulaç olur. Ancak feyesbiku aleyhil kitap, kitap önüne geçer. Evet. feyamelu bu ameli ehlin nar, cehennem ehlinin amelini işler, feyedhulun nar. Nereye girer? Cehenneme girer. Evet. Bu da kaderden bir ney? Bölüm. Önemli olan ney? Hatime değil mi? Nasıl hatime? Husnül hatime. Husnül hatime. Husnül hatime. Allah iyi ölmeyi nasip eylesin. Yani peki bu nasıl olur? Bu kaza ve kaderle alakalı meselelerdir. Bunları başka bir derste, başka bir ortamda konuşuruz. Doğrudan konumuz bu değil. Ama diyor ki aleyhissalatü vesselam, adam cennet ehlinin amelini yapar yapar yapar yapar da sonunda kitap ona hakim gelir, bir bakmışsın cehennem amelinde, cehennem ehlinin amelinden bir tanesini yapar, nereye girer? Cehenneme girer. Sonra devam ediyor. Ve inna ahadakum, yine bir taneniz, le ya'melu bi ameli ehlinnar, cehennem ehlinin amelini işler. Hatta ma yekunu beynaha ve beynehu illa zira, cehennem arasında sadece ne kalır? Bir kulaç. Feyesfiku aleyhil kitap, kitap önüne geçer de feyamelu amele ehlil cenne, cennet ehlinin amelini işler. Feyedhulaha, nereye girer? Evet, cennete girer diyor aleyhissalatu vesselam. Şimdi ne yapar? Cennet amelini, cennet ehlinin amelini işler. Ama kitap öne geçer, nereye girer? Cehenneme. Niye ama? Direkt cehenneme girmez. Niye? Bir amel işler, cehennemi gerektirecek, cehenneme girer o zaman. Dikkat edelim. Orayı atlamayalım. Ya da cehennem ehlinin amelini işler, kitap öne geçer, cennet ehlinin amelinden bir tanesini işler, cennete girer. Şimdi nedense, nedense insanlara şurası batar. İkincisinin baktığını gören var mı hiç? Dikkat edin. İnsanlara batan bu bölümdür. Bu bölüm değil. Kaderi inkar eden kaderin şu bölümünü inkar eder. Şu bölümünü inkar etmez. Çünkü bunun sonunda ne vardır? Cehennem vardır, ateş vardır. Halbuki akıllı olsa Allah'ın ne kadar adil olduğunu görür. Neden? Çünkü bir de bunun bu bölümü var. Yani cennet ehlinin amelini işleyecek, son anda cehennem ehlinin amelini işleyecek, cehenneme atacak. Bu zulüm mü? Farz dedim, zulüm. Bir adam da cehennem ehlinin amelini işleyecek, ulan tak cennet ehlinin amelini yapacak, neye girecek? Bu da zulüm madem öyle. Anlatabildim mi? Ama yok. Nedense bunu zulüm telakki eder ilki. İkinciyi ne telakki etmez? Zulüm telakki etmez. Kaderle ilgili meseleler, ince meseleler. Bunlara burada girmenin haceti yok. Burada bize ne lazım? Ameli ne olursa olsun, söz ya da amel, ikisinin de önüne ne geçiyor? Kitap. Yani kelimeler. Neydi o kelimeler? Dört ayrı lafız. Dört ayrı lafız ne? Hayır, hayır, hayır. Neyi? Neydi o? Neydi? Hayır. Ne yazılır? Rızkı başka. Eceli. Eceli. Sait ya da Şaki olup olmaması. Yani işte bu kitap, bu kitabın şamil olduğu kelimeler bunlar. Erba kelimat diyor ya. Dört kelime. O ne yapar? Öne geçer. Yani demek ki İmam Buhari'nin kastettiği bu. Demek ki söz ve amel ne yapmadan, sadır olmadan, ortaya çıkmadan bunlar nedir? Allah indinde kayıtlıdır, bilinmektedir. O halde demek ki Allah'ın neyi? Neyi? Sıfatı neden öncedir? Neden öncedir? Yaratılmadan öncedir. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatı ne değildir? Mahluk değildir. Buna delil olarak kullanmıştır İmam Buhari. Neyi? Hadisi. Hadisin bu bölümünü. Kaderle ilgili söylenecek husus, dediğim gibi doğrudan bu konuya girmiyor. Ama bununla alakalı sadece İbn-i Kayyım'ın Şifa-ül Alil diye çok güzel bir kitabı var. İnşallah ileride onu bastığımız zaman göreceksiniz. Bu meseleyi orada etraflıca İbn-i Kayyım ne yapmıştır? Ele almıştır. Bize düşen sadece madem ki diyor Allah Resulü'nün ashabı her şey yazılmışsa, tescil edilmişse, kaydedilmişse biz amel etmeyi terk mi edelim, bırakalım mı deyince, Peygamber Efendimiz yani ne diyor? Amel işlemeye devam edin. Çünkü herkes ne için yaratıldıysa ona ne yapacaktır? Kolaylaştırılacaktır. Herkes ne için yaratıldıysa ona ne yapacaktır? Kolaylaştırılacaktır. Kaderle ilgili meseleleri dediğim gibi burada doğrudan konumuzun içinde almayacağız. İsteyen ne yapabilir? O kitaba bakabilir. Gelelim diğer hadisi. Oku hadisimizi. Kâle İmâmul Buhari'yü rahimahullah haddesene Hallâd ibn-i Yahya kâl haddesene Amr ibn-i Zerrin semi'atu ebi yuhaddesu an Sa'id ibn-i Cübeyr an ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâl ya Cibrilu ma yemne'uke en tezûrena ekser mimme tezûruna fenezelet ve ma netenezzelu illa bi emri rabbik lehuma beyne eydina ve ma khalfena ila ahiril ayah kâle hâza kânel cevâbe li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, oku. Bize Amr İbn-i Zer tahdis etti. Ben babam Zer İbn Abdillah İbn Zurare el-Hemedani'den işittim. O Said bin Cübeyr'den, o da İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan olmak üzere şöyle tahdis ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Cibril, senin bizi şu ziyaretinden daha çok ziyaret etmene ne mani oluyor diye sormuştu. Bunun üzerine şu ayet indi. Biz elçiler senin Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzde, ardımızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi onundur. Senin Rabbin unutkan değildir. İbn Abbas işte bu kelam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme cevap oldu demiştir. Meryem suresi 64 nolu ney? Ayet. Abdullah İbn Abbas'ın rivayeti diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'da Peygamber Efendimiz diyor ki Cibril'e hitap ediyor. Diyor ki ya Cibril, ey Cibril, ma yemne'uke en tezurena ekfere mimma tezur. Diyor ki ey Cibril diyor, bizi ziyaret ediyorsun lakin daha fazla ziyaret etmenin önündeki engel ne? Yani haftada bir geliyorsan haftada 7 gün gelmenin önündeki engel, ayda bir gün geliyorsan ayda 4 kere gelmenin önündeki engel ne? Peygamber aleyhissalatu vesselamın doğrudan kime? Cibril'e bir sorusu var ve bunun üzerine ne iniyor? Ayet-i kerime iniyor. Diyor ki müellif, el maksud enne kulle şeyin bi tasrifillahi ve tedbirihi. Evet, maksud her şey Allah'ın tasarrufu ve tedbiriyle olur. Fela ahad yemliku ma'hu şey'en hatta yemlikahu ve huve ma yurid. Hiç kimse bir şeye malik olamaz ta ki Allah onun malik olmasını isterse malik olur. Felehul emr min kabli vücudil halk. Emretme yaratmanın vücudiyetinden önce kime aittir? Allah'a. Ve min ba'di vücudihim. Onları yarattıktan sonra da emretme kime aittir? Allah'a. Ve ma beyne zelike, ikisi arasındakilerde. Fela yahrucu min kabzatihi şey. Onun kabzasından hiçbir şey çıkmaz. Fe izâ vaka fi halqihi hayrun ve fadlun. Eğer mahlukatta bir hayır veya fazilet ortaya çıkmışsa fe bi rahmetihi. Onun rahmetiyle çıkmıştır. Elleti sabakat minhu lehum. Evet. Allah'ın onlar hakkındaki takdir ettiği neyle? Rahmetiyle çıkmıştır. Ve in vaka gayru zelike, eğer bir şey çıkarsa bundan başka fe bi adlihi, adaletiyle ve sebebi zunubi halkihi, mahlukatının neyle? Günahlarının sebebiyle. La yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun. Allah yaptığından soruya tabi tutulamaz ama onlar soruya tabi tutulurlar. Ve emruhu ta'ala gayru halkihi ve ef'alihi. Allah'ın emri nedir? Mahlukatı ve o mahlukatın fiillerinin gayrıdır. Felihâzâ kâl, işte bundan dolayı Allah dedi ki ve mâ netenezzelu illâ bi emri rabbike. Biz inmeyiz ancak neyle ineriz? Rabbinin emriyle. Emri neden? Neden? Hem halktan yani mahlukattan hem de fiillerinden ne? Allah'ın ayrı. Buna dikkat edeceğiz. Yani Fettenezzül fi'lu Cibril. İlmek kimin eylemi? Cibril'in eylemi. Ve la yaqa'u illa bi emrillahi teala. Ama neyle olur sadece? Allah'ın emriyle. Fe emruhu teala, Allah'ın emri ise sabikun, önündedir. Halkahu, yarattığının önündedir. Ve ma yef'alunehu, onların yaptıklarının da neyindedir? Önündedir. Yani Allah eğer in demeyi emretmese Cibril ne yapmaz? İnmez. Ne anlıyorsunuz şimdi bu ayetten? Neden ey Cibril bizi ziyaret ediyorsun da daha fazla ziyaret etmiyorsun dediğinde bu cevap gelmiştir. Bakın bu ayeti, bu hadis olmadan anlamak gerçekten zordur. Dikkat edin. Bu ayeti, Meryem suresindeki bu ayeti, bu hadis olmadan anlamak gerçekten zordur. Yani durup dururken niye desin ki melekler biz Rabbinin emri olmadan inmeyiz? Burada bir sebebin üzül var. Vuku bulmuş hadise. Çünkü bizzat diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Cibril'e, ki Cibril de kendi adına cevap vermiyor. Tayfesi adına cevap veriyor. Tayfesi kim? Melekler. Biz diyor ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, Allah konuşturuyor, söylüyor, fermanını buyuruyor, ayet indiriyor. Diyor ki Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Bizim gelmemiz Rabbimizin emriyle inmektir. İnmek. Bu aynı zamanda neye delildir? Allah'ın neyine? Uluğuna delildir. Değil mi? Evet. Lehu ma beyne eydina ve ma halfena. Evet. Önümüzde de arkamızda da ne varsa hepsi kimindir? Allah'ındır. Ve ma beyne zelik. İkisi arasındakilerde. Ve ma kâne rabbuke nesiyya. Senin Rabbin asla ne değildir? Unutkan değildir. Unutmaz. Diyor ki İbn-i Cerir, Dahhab'tan rivayet ediyor. Ve ma netenezzelu illa bi emri rabbik. Yani Rabbin emri olmadan inmeyiz. Diyor ki ihtebese Cibril anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Bir ara Cibril aleyhisselamın gelmesi kesildi. Hatta tekellemel müşrikun fi zalik. Öyle ki müşrikler konuşmaya başladılar. Ve iştebbe zalike ala nebiyillah. Bu durum Peygamber Efendimiz'e ağır geldi. Fe etahu Cibril. Cibril ona geldi. Fekal dedi ki iştebbe aleyke ihtibasuna anke. Bu gelmememiz, çok az gelmemiz, ihtibasımız sana ağır geldi. Ve tekelleme zalike ve tekelleme fi zalike el müşrikun. Müşrikler de bu hususta konuştular. Ve innema ene Abdullah ve Resuluhu. Bunu diyen Cibril. Ben ancak ve ancak Allah'ın kulu ve Resulüyüm. İza emereni bi emrin ata'tuhu. Allah bana bir emir verirse ona itaat ederim. Ve ayeti okudu. Ve ma netenezzelu illa bi emri rabbike. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Ey bi kavli rabbike. Yani Rabbinin neyle? Kavliyle. Lehu ma beyne eydina, önümüzde olan, ve ma halfana, arkamızda, ve ma beyne zalik. Her ikisi arasında olan kimindir? Allah'ındır. Yani manahu lehu ma beyne eydina min emril ahira. Ahiret işleriyle alakalı ney? Önümüzde olan. Kime aittir? Allah'a. Lienne zalike lem yeci. Çünkü henüz ne yapmamıştır o? Gelmemiştir. Ve huve atil, ama ne yapacaktır? Gelecektir. Fe huve beyne eydihim, o onların önündedir. Ama ve ma halfena, arkamızda olan, min emri dünya, dünya işleri, ve zalike, buna gelince, ma kat halefuhu femada, yaptıkları geride kaldı. Fesara halfuhum bitahlifihim iyyahu. Böylelikle Allah'ın onu geride bırakmasıyla geride kaldılar. Ve ma bayne zalike lem yemzi, ama ikisi arasındakiler, henüz gerçekleşmemiş olanlar, min emri dünya ilel ahira, he, dünyadan, dünya işlerinden ahirete kadar olacaklar da ne yapacaktır? Rabbinin emriyle de olacaktır. Sonra diyor ki ve ma kane rabbuke nesiyya, Rabbin unutucu değildir. Ey ennehu taala, yani Allah azze ve celle, alime kulle şey, her şeyi bildi. Fela yahfa aleyhi şey, hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ve la yagib anhu sagir, ne küçük ondan gizli kalır, ev kebir, ne de büyük. Fela yazubu anhu miskale zerretin fis semavat ve la fil ard. ne 7 kat sema azda ufacık bir zerre miskal ondan gizli kalır, ve la ekbere min zelik ve la asgara, ne de daha büyüğüne de daha küçüğü, illa fi kitabim mubin, apaçık bir kitapta nedir o? Yazılıdır, kayıt altına alınmıştır. Kad ketebahu gable vücudi halkihi, yaratmadan önce Rabbi onu yazmıştır. La min haşyeti nisyan ev fevat, bunu unutkanlığından dolayı ya da gelip geçiciliğinden dolayı yapmamıştır. Ya neyi? İlminden, ya neyi? Kudretinden dolayı yapmıştır. Yani Allah niye, biz niye yazarız? Unutmamak için. Allah'ın yazması unutmasıyla alakalı değil. Özellikle işte burada ayette Allah diyor ki senin Rabbin asla unutucu değildir. Evet. Yani bu yazmaları, emretmeleri sakın zannetmeyin unuttuğundan yapıyor. Ve vecül istişhad bihadel hadis. Peki bu hadisi niye bu baba koydu İmam Buhari? Ennel emrellevi gale Cibril anhu. Hani Cibril diyor ya Rabbin emriyle inerim. İşte o emir var ya. He? Yedhulu fihul emril kevni el kaderi. Kevni ve kaderi emir girer. Açıklamıştık onu geçen ders. Ney? Ellevi sabaka kulle mahuve kain. Oluşundan önce ne yapmıştır o? Kayıtlıdır. Yedi kat sema ve arzı yaratmadan önce yaratacağı nerede kayıtlı? Allah'ın kitabında, ilminde. Vel emre şer'i teklifi, yede ney başka? Şer'i teklifi emir. Ve nuzul Cibril'le Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, nedir o şer'i emri teklif? Nedir? Senin namaz kılacağın, senin oruç tutacağın, senin zekat vereceğin, amel işleyeceğin. Cibril'in Peygamber Efendimiz'e inmesi la yekune illa bil hayr. Ancak ne olur? Hayır. Vel bereke bereke. Vel nasır zafer. Ve teyit teyit. Lil müminin müminlere. Fevve mimma sebekat bihi kelimetuhu teala li rasuli. İşte bu Resulü ile alakalı hususta kelime olarak önden ne yapılmıştır? Kaydedilmiştir. Ve men mahu, onunla birlikte olanlar gibi. Yani burada Cibril'in de peygambere geleceği neyle olmuştur Allah'ın? Emriyle olmuştur. Allah'ın emri olmadan Cibril gelemez. Cibril gelmişse hayır ve berekettir. Bu da peygambere ve yanındakilere bir nedir? Allah'ın yardımı ve teyididir. Aynen ayet başlığında geçtiği gibi. Evet, bizim kelimemiz gönderdiğimiz o peygamberlerin önüne ne yaptı? Geçti. Neydi o önüne geçen? Zafer, başka mutluluk, başka önüne geçme, başka sadır olma, değil mi? Yani burada ne yaptık? Gene müşterekte birleştik. Aynı hususu ne yaptık? Gündeme getirdik. Diyor ki İmam Buhari Halk Ef'alil İbad'da Galallahu Azze ve Celle an Cibril. Dikkat edin. Allah Azze ve Celle Cibril'den buyurdu ki ve mâ netenezzelu illa bi emri Rabbik. Biz Rabbin emriyle ancak ineriz. Fe beyyene ennet tenezzül gayrül emr. Allah bu ayette ne ispat etti? İnmenin emretmeden ayrı bir şey olduğunu. Ve takaddem enne emrallah sabık li halkihi. Allah'ın emri de yaratmasının öncesindedir. Çünkü ne ile alakalıdır? Bizzat kendisiyle alakalıdır. Kaç hadis kaldı? 3 hadis mi kaldı? Yok, 3 hadis kaldı. Evet, 3 hadisi de diğer derse bırakalım. Uzatmayalım. Bir daha ders bitirelim. Girersek çok uzayacak. Bitiremeyeceğiz. Yok, 3 hadis kaldı. Hatırlatırsınız bana. Alkame'nin Abdullah İbni Mesud'dan rivayetini inşallah alacağız. Evet. Var mı konuyla alakalı sorusu olan? Hocam. Buyur. Abdullah İbni Mesud'un içindeki şakilik ebedi mi şakilik hocam? Ebedi yazılmışsa ebedi. Bilinmiyor yani. Yani o soruda bir hacet yok. Yani şimdi o hadiste kastedilen şaki, kafir, sait, mümin demek değil doğrudan. Yaramaz da olabilir. Ha. Yani eğer şakiliğin son noktası küfürse küfür, saitliğin en güzel son noktası müminse müminlik. Ama şakilik günahkarlık da olabilir, İsyan da olabilir, masiyet de olabilir. Saitlik nispi göreceli de olabilir. Yani imanın 70 küsur şubesinin 40'ını da tamamlamış olabilir. Doğrudan yani şakiye kafir, sayıda mümin demiyoruz. Göreceli bir kavram. Kafir de olabilir, mümin de olabilir ya da müminin mücrimi de olabilir, günahkarı da olabilir. Ya da günaha az olanı olabilir. Bunlar nispi kavramlar. Bu usta bir şey söylemeye hadis yok. Çünkü hadisin bütün lafızlarında şaki ve ney, sayit kelimesi geçiyor. Kafir ve mümin kelimesi geçmiyor ama elbette Allah bir insana hidayet verirse onu mümin yapar. Bir insana da hidayet vermezse onu kafir yapar. Ama unutma, hidayet de iki türlü. Bir iman hidayeti, bir de ney? Doğru yolu, tevkif yolu. Yani herkes iman hidayetiyle mümin olur. Küfür yol göstermesiyle de kafir olur. Ama bu demek değil ki hidayet imanın dışında olmaz. Mümindir ama adam doğru yolu bulamayabilir. Yani iki türlü hidayet var. Ne diyoruz ona biz? Hatırlayan var mı o hidayeti? Neydi o? Falan hidayeti, filan hidayeti. Bunu çok tekrarlıyoruz. Bir tanesi ney? Hidayetin çeşitleri var. Evet. İnneke la tehdi men ahbebt velakinne Allahu yehdi men yeşa. Ey Muhammed, sen istediğine hidayet veremezsin fakat Allah istediğine hidayet verir. Bu ne ayeti? Hangi hidayete giriyor? Allah'ın hidayeti. Ama işte ne hidayeti o? Ne diyorduk onu, hatırlayan var mı? Bir de İnneke le tehdi ila sıratin mustakim. Ey Muhammed, sen dost doğru bir yola hidayet ettirirsin diyor. İki zıt. Bir ne o? İslam hidayeti. Ama işte ona ne diyoruz biz? İki kelimeyle ifade ediyorum. Vesileyle hidayet. İkincisi hidayetu delale vel irşad. İlki ne? Yani ikincisi hidayetü delale ve irşat. Yani yolun doğrusunu gösterme. Ama bir de imani hidayet var. O ne? İman ve sırat olacak. Yok. Ne hidayeti? Hidayetü tevfik vel iman. Hidayetü tevfik vel iman. Onu muvaffak kılan kim ancak? Allah. Hidayetü tevfik vel iman. Öbürkü de hidayetü delale vel irşat. İkisi de aynı şey. Yani sadece gerçekten imanı kim verir? Allah. Allah. Peygamber bile veremez. Ama aynı peygambere doğru yolu gösterirsin diyor. Hidayet edersin doğru yola. Yani delalet edersin. İrşad edersin. Ama iman eder etmez. O senin neyine girmez? İstitaına, gücüne girmez. O kimin gücüne girer? Allah'ın. Allah'ın. Aynı şey orada da var işte. Sait ve Şaki kelimesinde olduğu gibi.